السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ. چلیے جی، سبق شروع کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربي يسر ولا تسر وتمم بالخير. نوے پارے کا رکوع نمبر 14 ہے، جو آیت نمبر 179 سے 206 تک ہے. سورۃ الاعراف، اور سورۃ کا یہ آخری رکوع ہے. پارا نمبر 9، رکوع نمبر 14، آیت نمبر 189 to 206. چلیے پہلے لفظی ترجمہ لکھتے ہیں. هو الذی، وہ اللہ، وہ ذات ہے. خلقکم، جس نے پیدا کیا تم کو. من نفس واحدت، ایک جان سے. وجعل منها، اور بنایا اس سے. زوجہا، اس کا جوڑا. لیسکنا، تاکہ سکون حاصل کرے. الیہا، اس کے پاس یا اس سے. فلما، پھر جب. تغشاہا، اس نے ڈھانپ لیا اس کو. حملت، اس نے اٹھا لیا. حملن، ایک بوجھ. خفیفاً، ہلکا سا. فمرت، پس چلتی رہی. بھی ساتھ اس کے. فلما، پھر جب. اسقلت، وہ بوجھل ہو گئی. دعو اللہ، دونوں نے پکارا اللہ کو. ربہما، جو رب ہے ان دونوں کا. لائن، البتہ اگر. آتیتنا، دیا تو نے ہم کو. صالحاً، صحیح سلامت بچہ. لنکونن، البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے. من الشاکرین، شکر کرنے والوں میں سے. فلما، پھر جب. آتاہما، اس نے دیا ان دونوں کو. صالحاً، صحیح سلامت. جعلا، ان دونوں نے بنا لیے. لہو، اس کے لیے. شرکاء، شریک. فیما، اس میں. جو. آتاہما، اس نے دیا ان کو. تعالی، پس بلند ہے. اللہ، اللہ. اما یشرکون، اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. ایشرکون، کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں. ما لا یخلقو، جو نہیں پیدا کرتا. شیئن، کچھ بھی. وہم یخلقون، اور وہ پیدا کیے جاتے ہیں. ولا یستطیعون، اور نہیں وہ استطاعت رکھتے. لہم، ان کے لیے. نصرن، کسی مدد کی. ولا انفسهم، اور نہ اپنے نفسوں کی. ینصرون، وہ مدد کر سکتے ہیں. وان تدعوهم، اور اگر تم پکارو ان کو. الی الہدا، ہدایت کی طرف. لا یتبعوکم، نہیں وہ پیروی کریں گے تمہاری. سواء، برابر ہے. علیکم، تم پر. ادعوتموہم، خواہ تم پکارو ان کو. ام انتم، یا تم. صامتون، چپ رہو. ان الذین، بے شک وہ ہستیاں. تدعونا، جنہیں تم پکارتے ہو. من دون الله اللہ کے سوا عباد بندے ہیں امثالکم تمہاری طرح کے فدعوہم پس پکارو ان کو فلیستجیبو پھر چاہیے کہ وہ جواب دیں لکم تم کو ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے الہم کیا ان کے لیے ارجلن پاؤں ہیں یمشونا کہ وہ چلتے ہیں بہا ان کے ساتھ ام لہم یا ان کے لیے ایدی ہاتھ ہیں یبتشون بہا کہ وہ پکڑتے ہوں ساتھ اس کے یا ساتھ ان کے ام لہم یا ان کے لیے آیونن آنکھیں ہیں یبصرون بہا کہ وہ دیکھتے ہوں ساتھ ان کے ام لہم یا ان کے لیے آذانن کان ہیں یسمعون بہا کہ وہ سنتے ہوں ساتھ ان کے قل ادعوا کہیے کہ پکارو شرکاءکم اپنے شریکوں کو ثم پھر کیدونی چال چلو میرے خلاف فلا تنظرون پھر نہ مجھ کو تم مہلت دو ان ولیہ اللہ بے شک میرا مددگار اللہ ہے الذی جس نے نزل الکتاب اتاری ہے کتاب وہوا اور وہی یتولی دوست رکھتا ہے الصالحین نیک لوگوں کو والذین اور وہ لوگ تدعونا تم پکارتے ہو جن کو من دونہی اس کے سوا لا یستطیعونا نہیں وہ طاقت رکھتے نصرکم تمہاری مدد کی ولا انفسہم اور نہ اپنے نفسوں کی ینصرون وہ مدد کر سکتے ہیں وَإِن تَدْعُوهُمْ اور اگر تم پکارو ان کو إِلَى الْهُدَى ہدایت کی طرف لا يَسْمَعُوا نہیں وہ سنیں گے وَتَرَاهُمْ اور تم دیکھو گے ان کو ينظرون إليك کہ وہ دیکھ رہے ہیں آپ کی طرف وهم لا يبصرون اور وہ نہیں دیکھ سکتے خذ العفو پکڑو درگزر کو وأمر بالعرف اور حکم دو نیکی کا وعارض اور اعراض برتو عن الجاهلين جاہلوں سے وإما اور اگر ینزغنک وسوسہ آئے تجھ کو من الشیطانی شیطان کی طرف سے نزغن کوئی وسوسہ فاستعذ باللہ پس پناہ طلب کرو اللہ کی انہ بے شک وہ سمیع علیم خوب سننے والا جاننے والا ہے ان الذين اتقوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا اذا مسهم جب چھو جاتا ہے ان کو طائف من الشیطان کوئی خیال شیطان کی طرف سے تذکروا تو وہ نصیحت پکڑتے ہیں فاذا هم پھر یکا یک وہ مبصرون وہ دیکھنے لگتے ہیں وَإِخْوَانُهُمْ اور ان کے بھائی يمدونهم کھینچتے ہیں ان کو فی الغی گمراہی میں ثم پھر لا يقصرون نہیں وہ کمی کرتے وَإِذَا لَمْ اور جب نہیں تَأْتِهِمْ لائے تم ان کے پاس بِآیَتٍ کوئی نشانی قالوا کہتے ہیں لولا کیوں نہیں تاتیہم قالوا کہتے ہیں لولا کیوں نہیں اجتبیتہا تو نے چن لیا اس کو قل کہہ دیجئے انما بے شک اتبعو میں پیروی کرتا ہوں ما یوحا جو وحی کیا جاتا ہے الیہ میری طرف مر ربی میرے رب کی طرف سے حاذا یہ بصائر کھلی دلیلیں ہیں مر ربکم میرے رب کی طرف سے تمہارے رب کی طرف سے وہدن اور ہدایت ورحمت اور رحمت لقومی یؤمنون ایک قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہو وَإِذَا قُرِيَا اور جب پڑھا جائے الْقُرْآنُ قرآن فَاسْتَمِعُوا پس غور سے سنو لَهُ اس کو وَانْصِتُوا اور خاموش رہو لَعَلَّكُمْ تَاكِ تُمْ تُرْحَمُونَ تم رحم کیے جاؤ وَذْكُرْ اور ذکر کیجئے رَبَّكَ اپنے رب کا فی نفسی کا اپنے دل میں تَدَرُّعًا عاجزی کے ساتھ وَخِیفَ اور خوف کے ساتھ وَدُونَ الْجَهْرِ اور بغیر اونچی من القولی آواز میں سے یعنی ہلکی آواز بالغدوی صبح کے وقت والآصال اور شام کے وقت ولا تکن اور نہ ہوں آپ من الغافلین بے پرواہ لوگوں میں سے ان الذین بے شک وہ ہستیاں عند ربک جو تیرے رب کے پاس ہیں لا یستکبرون نہیں وہ تکبر کرتی عن عبادتہ اس کی عبادت سے ویسبحونہ اور وہ تسبیح کرتی ہیں اس کی ولہو اور اسی کے لیے یسجدون وہ سجدہ کرتی ہیں بس جی آیت سجدہ ہے تو پہلے سجدہ کر لیں